consilium meum est cumbibulis, et in secta deci voluntas meas, et qui manem ecclesieret in taberna post vesperam nudos egredietur, et sic denudatus veste clamavi. Vite gaudia, abstuisti omnia.